Tu program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy poniedziałek, 14 dzień kwietnia, jest piąta. Czas na serwis trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Pięć ofiar pożaru hostelu w Przowie na Śląsku udało się ewakuować kilkanaście osób. Barbarzyństwo podkreśla po rosyjskim ataku na Sumy polskie MSZ. Nie żyje peruwiański pisarz i noblista Mario Vargas Llosa. Tragiczny pożar hostelu w Przowie na Śląsku. Zginęło 5 osób, rannych zostało 2 policjantów, którzy ruszyli do ewakuowania ludzi z budynku. W sumie wyprowadzono 12 osób. Ogień wybuchł około 18 i przed północą został opanowany. W nocy trwało dogaszanie i przeszukiwanie hostelu. W akcji uczestniczyło 120 strażaków. Jak mówią, pożar rozwijał się bardzo dynamicznie. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, obejmował już 2-piętrowy budynek z użytkowym poddaszem. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Na miejscu pracuje policja i prokuratura. Wbrew wcześniejszym informacjom, budynek nie był zgłoszony jako hotel. Poinformował o tym wojewoda śląski Marek Wójcik. Budynek nie był zgłoszony jako hotel. Co do charakteru działalności, którą prowadził właściciel tego budynku, ten charakter zostanie wyjaśniony w ramach trwającego śledztwa. Na miejscu jest straż pożarna, policja również. Działania odbywają się pod nadzorem prokuratora. Służby na bieżąco informowały o sytuacji ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka. 34 osoby zginęły w rosyjskim ataku rakietowym na Sumy w północno-wschodniej Ukrainie. Wśród zabitych jest 2 dzieci. Według ostatniego bilansu rannych zostało prawie 120 osób, w tym 15 dzieci. Rosyjska wersja zawieszenia broni. Krwawa niedziela palmowa. Tymi słowami premier Donald Tusk odniósł się do rosyjskiego ataku. Szef rządu mówił o tym podczas obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zło, które było źródłem tej zbrodni, ono nadal czai się wokół nas. Niedziela palmowa. W mieście Sumy spadły na modlących się, na idących na msze kobiety, dzieci, mężczyzn, rosyjskie rakiety. Na ulicach tego miasta leżą zwłoki tych, którzy zginęli w tak szczególnym dniu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na portalu X, że uderzenie w sumie jest przypomnieniem, że Rosja była i pozostaje agresorem rażąco naruszającym prawo międzynarodowe. Rosyjski atak potępili przywódcy Czech i Słowacji. Czeski prezydent Petr Pavel napisał, że Rosja nie ustaje w popełnianiu zbrodni wojennych. Przed tygodniem Krzywy Róg, teraz Sumy, napisał prezydent Czech. Kolejny atak uznał za dowód na to, że Rosjanie nie podchodzą poważnie do kwestii pokoju. Jak stwierdził, Rosja opóźnia negocjacje, by zabijanie trwało nadal. Dodał, że nie obędzie się bez zwiększenia presji na Moskwę. Premier Czech zwrócił uwagę, że na Ukrainie codziennie giną niewinni ludzie, a imperialna polityka Rosji zagraża bezpieczeństwu całej Europy. Musimy robić wszystko, aby wojna się skończyła i agresywna polityka okazała się nieskuteczna, podkreślił Petr Fiala. Atak na Sumy potępił też prezydent Słowacji. Według Petera Pellegriniego społeczność międzynarodowa musi podjąć wszelkie wysiłki dyplomatyczne, aby położyć kres zabijaniu. Rosja musi zacząć zajmować się kwestią pokoju przy stole negocjacyjnym, a nie za pomocą rakiet, które zabijają niewinnych ludzi, dodał prezydent Słowacji. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zachęca mamy do honorowego oddawania pokarmu. W szpitalu zaczyna brakować mleka kobiecego. Najczęściej jest podawane wcześniakom, mówi Agnieszka Piątkowska z placówki. Można porównać banki mleka do oddawania krwi, bo te panie, dziewczynie też oddają to honorowo. Każde dziecko może być nakarmione każdym mlekiem innej kobiety. Mleko kobiece jest najlepszym i najbardziej wartościowym, najzdrowszym sposobem żywienia każdego noworodka. Dawczynie mogą zgłaszać się do siedziby szpitala. Adres i numer telefonu podane jest na stronie łódzkiego centrum. I jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje Mario Vargas Llosa. Peruwiański pisarz, dziennikarz, myśliciel i polityk, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 2010 roku. Miał 89 lat. W mediach społecznościowych jego syn poinformował, że pisarz zmarł w Limie, otoczony przez rodzinę. W 2011 roku otrzymał od króla Hiszpanii nobilitację i tytuł Markiza de Vargas Llosa. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nadchodzą upały, również informacja z portalu polskiradio24.pl. W jaki sposób to ciepło wpływa na nasz organizm i samopoczucie? Grażyna Dąbrowska z IMGW wyjaśniła, że bieżące zmiany temperatury nie powinny negatywnie wpływać na nasz organizm. Gorzej, kiedy jednego dnia bądź w krótkim odstępie czasu mieszają się ze sobą mroźne i ciepłe masy powietrza, wtedy to obciąża nasz organizm i źle funkcjonujemy. Natomiast dobowy, normalny rytm temperatury, kiedy rano jest chłodno, a w ciągu dnia ciepło, w zasadzie nie ma dla naszego funkcjonowania większego znaczenia. Pocieszające, prawda? Więcej oczywiście na Polskie Radio 24 Państwo znajdą. Pocieszające jest również to, że będzie bardzo ciepło. Te najbliższe dni to od 20 do 25 stopni powyżej zera. 12 minut po godzinie 5. Zieliński i Stani. Przekwitłe z gigantów śmiech woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i zdaj. A gdybyś przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę na Wiśle wał, w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij. Stań i Zieliński, którego gwiazda rozbłysła, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące. 15 minut po godzinie 5, The Gossip, Perfect World, to z kolei już sprawdzony utwór, do którego lubimy wracać. No i też bardzo dobra poranna energia, którą przekazujemy. Made it my mission to end the conflict. But oh, I put a wish in, hoping you'd listen. Be my accomplice. But oh. Picture perfect world. We can be more than me. Tears for Fears i Change w trójce. 22 minuty po godzinie 5 zaglądamy do portali i Business Insider między innymi informuje o tym, że konie na Podhalu będą mogły wreszcie odetchnąć. Aktywna w branży elektromobilności firma ze Zgorzelca opracowała e-fasiąg, czyli napędzaną prądem alternatywę dla wozów konnych z drogi do Morskiego Oka, ale również innych miejscowości turystycznych w Polsce, gdzie ekologia jest bardzo ważna. Produkcja pojazdów ruszy w Zielonej Górze, a pomysłodawca liczy na efekt kuli śnieżnej, który pozwoli rozwinąć rynek elektrycznych samochodów dostawczych. I o tym między innymi Business Insider informuje na swoich stronach. Więc jeżeli mają Państwo ochotę zobaczyć przede wszystkim ten innowacyjny projekt na własne oczy, no to jest szansa. U nas jeszcze Karasi Rogucki i John Mayer. No i będzie godzina 5.30, a o 5.30 skrót tych najważniejszych doniesień. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Talking, then you walk away every day. Oh, you don't think. running through my veins for you. What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this? Jest już 5:30, czas na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. 5 osób zginęło w pożarze hostelu w Pszowie Śląskim. Ogień zauważono po 18:00. Bardzo szybko zajął cały 3-piętrowy budynek. Strażakom i policjantom udało się ewakuować 12 osób. W akcji uczestniczyło ponad 100 strażaków, a także służby medyczne i policjanci. Okoliczności wybuchu pożaru ustala prokuratura. W tej sprawie przesłuchany został już m.in. właściciel obiektu. Jak podaje wojewoda śląski, budynek nie był zgłoszony jako hotel. Kijów zapowiedział odwet za rosyjski atak na Sumy. Wczoraj zginęły 34 osoby, a prawie 120 zostało rannych. Specjalne oświadczenie wydał ukraiński sztab generalny. Mowa w nim o szczególnej brutalności, z jaką ukraińska armia odpowie przeciwnikowi. Dowództwo podkreśla, że Rosjanie kolejny raz walczą z cywilami, łamiąc międzynarodowe prawa i zwyczaje. Ukraińska 80. Brygada Desantowa opublikowała fotografię pocisków z napisem "Za Sumę". Woda z wodociągu w Kochcicach nadaje się do spożycia, podał śląski sanepid i lokalne władze. Kilka dni temu w sieci stwierdzono obecność enterokoków. Woda była dostarczana mieszkańcom beczkowozami. Problem dotyczył ponad 3000 osób. Pełny serwis Trójki o 6:00. Popatrzmy na temperatury. Dzisiaj bardzo przyjemnie, bo maksymalnie od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 23 na zachodzie i południu. Tutaj najcieplej. Chłodu możemy poszukać nad morzem od 9 stopni w Kalu do 15 w zachodniej części wybrzeża, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali. Łatwo zapamiętać. Przewiduje się stan stały ciśnienia, czyli ani w górę, ani w dół. Coś mi świta. O 5:38 dziś wschód słońca, a ten świt, no to już przywitaliśmy, bo to 2 minuty po 5:00 się wydarzyło. Dzisiaj słońce zajdzie o 19:33, a zmierzch o 20:09. Coś mi świta w Trójce oczywiście do godziny 6:00. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. Życiu. proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut wybije godzina 6, coś mi świta w trójce. Przeglądam plan dnia trójkowy, no i mogę podpowiedzieć, że dzisiaj między innymi coś dla fanów jogi. Joga to zresztą dla wielu poranna rutyna. Dzisiaj między innymi w audycji Ludzie po godzinie 23 u Wojciecha Zawioły pojawi się joginka, instruktorka jogi Katarzyna Złotkowska, która porozmawia o roli jogi w naszym zdrowiu, z autorem oczywiście, ale też będą pytania związane z tym, co joga nam daje, a czego też nie daje, więc polecamy. Jeżeli ktoś nie może dzisiaj o 23 słuchać, to też warto przypomnieć, że audycja Ludzie to program prowadzony przez różnych autorów i autorki, ale też dostępny na platformie podcasty.polskieradio.pl i tutaj te archiwalne rozmowy także są możliwe do odsłuchania w dowolnie przez siebie wybranym terminie. podcasty.polskieradio.pl, ten serwis także polecamy Państwa uwadze. To wieczorem, a właściwie już nocą, natomiast co w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Między innymi o takim eksperymencie Aneta Aftoniuk Państwu opowie, która dzisiaj jest gospodynią audycji. W jednym z włoskich miasteczek w czasie wyborów samorządowych jedną z kandydatek jest twór wytworzony przez sztuczną inteligencję. Kandydatka AI posiada własny wizerunek, głos i już zadebiutowała w internecie, prezentując swój program, pewnie też wykreowany przez sztuczną inteligencję właśnie. Ma to być eksperyment, który zainicjuje debatę o przyszłości polityki i to jeden z tych tematów, którym się dzisiaj w popołudniowym zapraszamy do Trójki, oczywiście zajmiemy. Ale zanim to popołudniowe, to jeszcze poranne i Robert Grzędowski. Dzisiaj między innymi o tym, czy obecnie w produktach spożywczych jest za dużo białka i czy faktycznie aż tak dużo go potrzebujemy. Tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska i ten temat po godzinie 6 również u nas. A teraz administrator elektro, czyli córka ogrodnika. Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie, oni powinni by na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam, one do ciebie prowadzą mnie. Mieli zły uczuć, sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce, choć w jej oczach palą gras. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Zawsze chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, córka ogrodnika mówi, że nie chce, ale do tyłu. córka ogrodnika w Trójce, administrator Elektro. To już za nami kwadrans do godziny 6, a teraz klasyk, czyli John Osborne, One of Us. Ja muszę przyznać, że zaczytałem się, Money.pl informuje o tym, że powstanie najdłuższy tunel w Polsce. To jedna z najtrudniejszych inwestycji w Europie, proszę sobie wyobrazić. Chodzi o tunel drogowy, który powstanie pod Odrą, łącznie 50 km, z czego pod wodą aż 5 km ma powstać w ramach tej inwestycji. What would it be, and would you call it to his face if you were faced with him in all his glory? What would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is great. One of Us i John Osborne to już za nami. Zadałem pytanie, z czego słynie Bristol, i uzyskałem odpowiedzi. Słynie ze sztuki ulicznej i lokalizacji najwcześniejszych prac Banksiego. No to jeszcze trzeba dodać Portishead, który właśnie teraz rozpoczyna Glory Box. Yes. Give me a reason. To Glory Box i Porky's Heads. Byliśmy w Bristolu, no to jeszcze Manchester United, który tnie koszty, pracownicy bez lunchy, legendy bez wsparcia, blisko 400 milionów funtów strat, gigantyczne zadłużenie i nietrafione transfery zmusiły klub do zaciskania pasa i o tym na łamach xyz.pl. Dziękujemy za dziś, coś mi świta, jutro o godzinie 4:00. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz, dobrego dnia.